سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی لوسی، باتوزک پشوف دین عزیزکم، تو ماندو بوی توانیا؟ من ماندو نبوم ما، با تو پسیارم لیدکی؟ چون که اوه یکم زهر ایش که لدوی تاک بونه اوز لوسی اوه هیچ نیه بلای منو آه؟ من زور به هیزم رای کشا او روشا روشین با درستانکه تاوکو در کب که نوا لوسی خوشکم زور از او تالک بو هیچ ماندو نبو هر و ها لخوا بزیاد به برینی سگه کش به تایی چک با دبه سخفی دروز کراو لکر بود چو تخته کالیبتوز برگه بگری؟ همو استرالکان سخفی خانوکنن لتخته کالیبتوز دروز دکن کورکم برزار سر هنده تخته کالیبتوزم بونا هنی ای بونا سخفه که دخات نادی وارکه؟ بله تماشاکا، والی بونه تو لدانانی سقفکا باوچی بیری توانیم درست کنیم سقفکا توابکا بینش به ازانه ایشی دکت لبر اوی خوینش تزیده بی مادم لدرست کنیم سقفکا توابون اوه بینو دکتور درون نو خانو تازکا زاری نه لوسی بلا من دل خوشم باوی که پیش حتن زستان بینای دروی خانوکی ام تواب کرد لأسترالی از استانی تازه حیکاتی بدل نیاییه وا چی پیکنی ناوی عزستان لمن جی دموز داره استرالیا لباشور دایا لبر اوه عزستان یکم زر به انگل طراتی دفاره دواتر گی بو ایره لوسی من اوه دزانم کواتان سیرت بو دانید که عزستان لتموز داده بو ایره چی؟ ای تو سیرت بو ناید که عزستان لمن جی دموز و عب دابه؟ من حس بو ناکم که اوشتی چی نعصایی به هی داره چی زور تان که کردو توا زور دوانه سپاس تان دکم برکه زور خورسا لوسی هست با مندوبون نکه عزیزکم من هست به هست مندوبون نکم لسم با کلاره یاری دکم که تو با درست کردم براکم با تنیا هلی دفرینی با دلنیایی و بین من لگلی دادارم ای دزانی چون با کاری بینی بله من او کاتین خوش بوم خوم باوده بینی که لبزایی چی زور بوم لسری دفریم براست او استم عزیزکم او تنها خوا من هستم با وده کرکه بسر پل که زرینه داده فریم او خواه چی رنگاله یا دوی او من یک سر تایکم دا بزی کلاره با چه دبی؟ دروم لدشتاییانه دیاری پیدا کم ای هست به هیچ ازارگ نکی؟ من باشم. لگل اوش دانا بیه زور دور بکویتوا. باشا. سلاو. سلاو بیلی. سلاو کاتی. سلاو. بیلی نه لگل من با اویلو داشته با کلاری عریب کین؟ با کلاری عریب کین؟ شته چی باشا؟ او بیلی. سلاو بیلی. دی لگل من با کلاری عریب کین؟ ای بونا. تو دلیم کلاری با خود درست کردوا؟ بگو من نخیر. بیلی تو بدوه من تتوانم درستی بکن؟ نخیر پیموانیه. لوانیه لماوی در روشی تر ده بتوانم بگزمو با خانوه تازکیه. جوانه شوی خانوکه لخست خانه ده چه؟ بله نخوش خانه چی جوانه؟ زور تاکا دکتور زور سپاس دکم زور سپاس. اگل لخوان بیه. دهی دانیشو نزدیکم. باشا. زور باشا. دمت کمه. دهی زیادتر. زیادتر. زور باشا. ای پیشتر بو امت که نوتم نوسی ها. باتی ها. اما زور خوشا. او نخوشه که بیدم که پیشکم یکت بویره. زور خوشم. امانش بودم به کتی و بیلی. سپاس با تو. فرمو تو انتوال این خوشه که چک بوی تو و لوسی باشه. زور سپاس دکتور. دکتور دکترش ده چین رک بیدم. مجمجا؟ او من دمه که مجمجای ما به تمام نخوردوا. زور سپاس دکتور. زور سپاس دکتور. زور بتامه. براستی بتامه. تامی زور خوشه. امرو با اراسی رو بارکه حالی کردوا. من بیت این جلیم بایی که بایی باشی روانیه. ام بایی دید نویه. لبر اوی وردستان بره ویه. باشه با چی کشو هوا سرده کرد. لگل اوی بایی که لای باشی رو ده. وابزم تو افتشتی نگیشتوی. او استرالیا ده کویت شوینه که و دیوار دلوشونی انگلتر علیه. راستا. ایستا کلارکه لباری خویده. ریگم پیدری کلارکه بفرینم لوسی. نخیر من خود یکم زیاری دکم. خود دم مجمجه بخافلی نسو دکم دی. که بسی ریبکم مادم با اکبم اراسی و درواد لبره و من بلای چی تن بادرون. کلارکه بگره. باشا. استا با اراسی اولای درادکم. دی. دی راکا دی دی استرادکم دی اوه کاتی بوچی کلارکت گرتوها لی گره بابو خوی بفره لی گره تو دبی بپلتر بروی بلام لسر خوی دوسی تو دینیا کاتی گرادکم بای کوال کلارکت دکم بفره لی گره بابو رو کاتی دی لی گره استادی گریشت زود تاکا استا آماده یا دی اما سیرا کاتی تکر لنکم بگرا باشا دی راکا استا رادکم تون دفری دوباره هول دادم اوه آمده دی هیچ سودی نیا وکو دی بینی به هیچ شبه یک نفره من دلنیام روی که بین حالایی چی کردو در درست کردنی جوه بگره لوسی و دیاره هر سن حولو بده بشوی خود هر چیز نفره که بینه بیده من تعقیب کم و خوی که لکولاره که خویتی هرگیز باور نکم و بی ای تو دتوانی بیفرینی زحمت بتوانم بریاری او بدم ریگه چی دیکه ویلی دکه بشوی باشتر بفره زور بباشی درست کراوه هیلی لیکتری زور و هر وحا بیزیشا مجبجه کم تواو زور سپاس استا زور زوان دماشم بکن با دنیایی اوه دکم آمدن دیی دیی بریز بوا دی تماشا کن دی اوه دفری زور دست رنجینه لدرست کرنی کلاره لوسی بگو من لبره اوی برای خومه زور فکر دزانه درست کرد که و هر وار زیره که بین برای خومه او بایک زور به هزه او بایکه زور بهیزه اگر باش نیبستین اوه بایکه در کالیپتوزکان دباب و آسمان دکتر امرو لوانه سقفکه تواب بی زور باشه اره براست اما که توانید بگوازینه و بویره ارامد نما دکتر دایتون بیم وانی از جان بسبرده نو خیمه داشته چی خناب بیه بلام کشو همه سر دی کردوه کاتی اوه هاتو بگوازینه و با پشتوانی خواه لبیانی و همو مندز دکین با ایش کردن لخانوکا و پیویست حالا نکن چو که حالا کردن کارکه من دوا دخواد دکتور خانوکا دن نبش کرده باسی اشوه ایتونه بوی پیشماوه اگلمو بر او پیشنیارت کرد دکتور دایتون بله بگو من او پیشنیارم کرد بلام گرنگ اوی دلجیر بیه با من ای نبی دلجیر بیه ای گواتی من جوری اکم بسا بلام توی دکتور پیویستید با جوری اکم با پشکلین نخوشو یکی چش بو اسراحتی خود بلام با چی وابی ها؟ ما بست چی ها؟ ما بست موی خزانی اوه با چی دا نمبر دو اروه استاش اوه باشن لگل من دا اوه او خانوطن لبر من دروس کندوه من نخزانم ایه نکسو کرو نه هاوره چی نزی چی اوه ام همو چاکه لپای چی لگل من دا دکن ها؟ ایمه لهاوره زیادترین دکتور سر رای اوش تو نزیگ بیل ایمه سارسری ایمه و هر واخل چی شارکش دکی هر وکوچون سارسری لوسید کردو چاک بوا لوسی مسنوش که خواهی تندرستی باشه من دکل الکترون که ایچی تر نیم اگر منیش نبو مایه هر چک ده بوه ها رنگ همو کزا خون شیرینه تو هم پی خوش بی سپاس دکم لوسی که تیچی تن خوش و روح سوکه کلارک خیره دفره بله زو خیره یا دی خوش کم با منش ایسا یاری بیب کم باشا ها بگره سم بهیزا زور قایم رنده کشه بهیزا براستی بهیزا داوکه تو زکشل که باسر که او زیاده ستون بکو دواتر امیسان ام کاره دوباره بکو ام کاره انجام نادره لبر اوی داوکه دبسی تو دل نیای با حول اک بدم من حولی لگل دادم کارتی اگر کلاره که لعوز یاد بفره اوه پیز نکره چیشین اوه شتیکم لبیر چو هنده یک بسکیتم لگل خومه نابو اوه زور بشکاوه فرمون بیخون بله دخوم دای تو کاتی بله سپاس دکم هر وحاتوش ها؟ ام رو بهش باش دی باشتر وای بو خو من به کولارکه یاری بکین اگر داوی چی در من پی بوایا اوه و مال کولارکه دکر برستر بوایا تو دریجی داوکه گرینگ نیا گرینگ اوه به هیز بی او داو زور به هیزا بو آسانی نا بطره باورم پی بکا داوکه بطره دا ترسم بکویت ناو رو بارکه بله وای بسر رو بارکه داد افری استا چی بکین بله دی هی او هر دکتن بوستین دبید وای او بوچه بفره دی دا چیز کود بیت ناو رو بارکه و نخید لبر اوی زور برش دفره باقم پیوتم کنچم بو ناو رو باری ادلایت برای من دبی بسیم بو اوی لبر اوی کلارکه برای اوی دفره هر تو نگوی دبی لرو بارکه فاری نوا دی او گیشتین هیوه دارم کلار جوانکه من بدوزین او کاتی ده پرین و او بری روبارکه دی باب فارینوا ام تر لجای کلارکه را لگرین دی باب روین سگکه باشه اگه داری خود با بس ارباد نبی توی سلقونه و ساگونوی لنخوشه کت بای پیست سرباد نبی زور باشه یرمتی دادم من باشم باورم پیب کن باشم دکم بیری بلام تو سرماد نبی آسیا زور ساده سایکن اما او شوینه که یکم زر نیبوین براست تیوی سلو نوکه دا بباشی باید گارین برام دبی براسی کلارکه گیش بیت اوشو نجوریا ها؟ تو اوزد بسر و بارکه دا فری بلام و اواد یار بولم بر بی اگر که اوزد بیت نو آوکه و او آوکه دی باو پرسه پرسه دبی ایوانی ساتی تو چی دلی ها؟ تیز رای چی تیر من لبردم دانیا دی با بروین باشا دی سبه کم تو زود زیره چی دروی بدوی او کلارت زوانه دا بوم بگاری ها؟ پیم ندوز ریتوا درون نو قولای درسانه که دگرم دبای اوه چی بی؟ شتی چی زور سیده دای دای گرا دای خیراکا دای خیراکا باشه دبی او من دالانه چی بکن لیرا وره ایرا وره آها کلارکه او تامه دفخوان چی بکن داوان لیده کن پی من بده نوا ام زاده ایده نوا بلام او کلاره هیچویا باشه تون لاب کم لوان تی بگم کاتی سلاو من دالا کن سلاو کاتی با کلاره که هم بدین و بگره اینوا بوتی لبر اوه من نیده ترسم او کسیتیا اوان لطمانی خومانن پیویت با اونا کلی هم بترسین اوان من دالن سلاو او کلاره هی ایمه یا بویا تکاتان لیدکم بیدنو پیمان او کلاره هی ایمه یا ایمه زور بدوی داگران بلام نمان دوزو بیدنو پیمان تکاتکم تزمیر اوانا اوانا چیزا بله کدارکه هی ایم ایبیرن او پیمان باورم پیم کن او کلاره ایم نا براکم با می دروس کردوا بمدنواد که داله دکم بمیم دنوا ها کلارکه من واس مالی بیم دی واس مالی بیم برس هرخل؟ سلاو من دالکان سلاو اوشتای ایوه یا ورن بیبنوا سپاس برس هرخل دانه یشیتر وکو ام کلاری درست دکین دیده ما من دالکان تان زور سپاس خواتن لگل خواد لگل برس هرخل بوستن ها؟ اوه هاوری منع بس که دنگا او دنگو دنگو دنگو دنگو زنم چی وای لبرت هر خدا که بیب کنی، او کاتی دیو دنگو. بلام من پیم وای، و کرهتک بو اما پیدا کنی. لبر اوی چانی ما نه عجله چی واد رندو مت سیدار و فو اما بخیو کن. اگر نخود دیو نکی، لبر اوی عزور بیکنی نه و دفتر زینا.